राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम कई नई बात तो हमारे पास है ना, सार बात ये हम भगवान के है, एकदम बात ये अब संसार के नहीं है, संसार के मुसाफिर यात्रा नहीं है, भगवान के यदि नवर्तन थे चाह जाने के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता, वो हमारा स्थान है तब धाम पर काम वहां कहीं है यहाँ के नहीं है। जैसे आदमी अपने घर से बाहर जाता है काम करने के लिए तो पैसा घर पर आ जाता है, ऐसे घर पर जाना है अपने, ये बाहर आए हुए यहाँ अपना घर बना लिया, ये बात नहीं हम यहाँ आए, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले हैं, इस बात से यहाँ से जाना पड़ेगा ही जरूर, क्योंकि ये घर ही नहीं माना, हमारे घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान सो जिन लोग भगवान के साक्षात परमात्मा के हम है, सनातन आराधी गौर से सदा से सदा से ये मनुष्य जा रही है यहाँ के, वो अपने मानता है मन बुद्धि इत्यादि अपना प्रकृति हमारी नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपना प्रकृति वो हमारी नहीं है, वो अपया प्रकृति जो हम है ये धारी थे जगत इसने जगत उदाहरण किया है, जगत क्या है नहीं हम परमात्मा के हैं, ये निश्चित संयोग संसार के नहीं है नहीं है नहीं है, हे भगवान के हैं। एक बात विशेष है, संतों की बातें सुनी है, व्याख्यानदाताओं की बातें सुने, क्या भाई असली बात तो वहां जाओ त्योहार में तो हमारा जाओ असली बात वहां जाओ, ये कल सुनी है बात है, तो अपना जो बात है लोगों पर तो हुई नहीं बात ही सुनी, तुम्हारे पास कल्याण करना हो कल सुनी मैं बात, तो हमारी बात खास है और काम कर हमारे कर्म है, ये बात मानो ऐसे देखा दो तो समझे वही बात कहते हैं, वही कहते हैं बात है, तो ऐसे से दुआ अपने असली जगह पर पहुंचना है, करना चाहते तो आ जाओ, कल एक भाई आए थे वो कहते थे साधुओं का आश्रम में गए तो कल्याण चाहते तो आ जाओ, साधुओं का आश्रम तो हमारे तो प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है बात सब व्याख्यानदा तो बताते हैं, मेरे बात कहते हैं कल्याण करना जाओ आशय है हम तो। अरे व्याख्यान तो सब भगवान ही बताएंगे, तो हम भगवान के हैं, हम जाने न जाने लोग कहते हैं मेरे भाई ऐसे कर बड़े आश्चर्य तो हमारे को चेत करना चाहिए नहीं और सुनना चाहिए, एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची। मम्मी वो जीव लोग जीव भूत सनातन मम एवंश बिल्कुल भगवान का मैंने सोचा ये प्रगति में देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल संस्कार। तो हम लोग पढ़ लें जी बात है ठीक बात है अभिमान जाए नहीं मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये भूल न जा कभी भी। मैं सेवक रघुपति पति मोरे भगवान मेरे मैं अस अभिमान जाए नहीं मोरे सब ये बात मैं बोला मैं सेवक अरेपति में नहीं मारे लोग भी कहने लगे तो बात बढ़िया होगी बढ़िया भगवान हमारे हैं संसार हमारा नहीं है हम संसार का नहीं अपने यही पत्ता किया संसार और शरीर ये एक जाति का है शरीर और संसार एक जाति के हम और परमात्मा एक जाति है हम और परमात्मा ये चेतन है जो संसार से ही जल है। अब तो पक्की बात होगी हम लोग सच की शरीर हमारा नहीं है हम शरीर के नहीं है बिल्कुल शरीर नाश वाले बदलने वाला हम देखते हैं बालक थे जवान हो गए बूढ़े हो गए कभी धनी होता है कभी निर्धन होता है कभी मूर होता है कभी पंडित होता है कभी जानकार होता है कभी निर्धन होता है ये स्वीकार फिर भगवान क्या मैं है कैसे अच्छे है तो मंद है तो भले है तो बुरे है तो है भगवान बुरो गुरु में बहुत बुरो आखिर चावल थारो बुरो को आकर मेरे शेष नाम भगत ही थारो बुरो में बहुत बुरो आखिर चावल थारो भगवान के तो भाई मारो नहीं मारो तू मारो तेरे से मारो जग सारो ही मारो तू मारो तेरे से मारो जग सारे मारो मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से मैं मारो तो मारो हो तो सता विशो रे मार से जानो पैर पहले लिए भाई बहन जरूर है बहन तो आप जाएगी अपने घर दूसरे बैठी है अपने दूसरे बैठे अपने घर जाएगी ऐसे ये बहन घर है हमारे घर भगवान संतों ने बड़े बनाए मैंने राम जी सदा पर बीजो माए भगवान है बस हमारा पूर्व में शासन हो मैंने इन बजे बदत राखो है माए किसो भरोसो शासन आदर्श भगवान है मस्त जान चाहिए कि वास्तविक पता लग गया बहुत पता नहीं हम तो और ये है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज आज आज आज भी अभी हुए राम को नाम जप अरे जब बेड़ी बेड़ी जन्मा लेगी सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जप तुलसी तदी कुसमाज कुसम दूसरे का मानना है कुसंग है भगवान के सिवा अलग संसार का माना कुसंग है राम को नाम जप काऊ के भजन भजन को और काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवर के शब्द पाऊंगा एकदम सच्ची बात है सच्ची पक्की सिद्धांत की अमृत से लिखे अमृत से पुत्रा अमृत से पुत्रा अमृत पुत्र गीता कहती है रामायण कहती है संत महात्मा कहते हैं आत्मान लो सच्ची बात है उसमें सच्ची बात को सच्ची मान लिया माने इन जोगों में बता रहा कोई मां कृष्ण भरोसो सासो सासो क्या पता है जाना पड़ेगा यहाँ रहने की जगह है नहीं कोई रह सकता नहीं किसी की ताकत नहीं यहाँ रहेगा पर अगर मुकाम तक नहीं भाई अच्छा बात है मैं राम जी का हूँ राम जी मेरे हैं मेरा और कोई नहीं है मैं और ही नहीं हूँ मैं राम जी का हूँ और ही नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है मैं और ही नहीं हूँ दो मान लो मैं राम जी का हूँ और का नहीं हूँ बस हूँ जैसा जैसे तो बुरा हूँ तो भला हूँ तो खराब हूँ तो अच्छा हूँ तो आप जानो आप काम का है हम तो है ही सदा से ही है कोई नई बात नहीं है तो पुराने भगवान के जो शरीर में रहते हैं वो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता ऐसा मर रहा है हम कभी मरते ही नहीं हम मरती हूँ मैं सुखाया इस वास्ते मस्त रहो भटकते भटकते दिन बीत गया सब घर पर आ गए सौन आ गए अब रोटी भी बड़ी नहीं भूख भूख भोजन किया नहीं परंतु काम हो गया घर पर आ गए चिंता मिटे बड़े चरणा को सर पर जी जैसे जिसका खेल खिला हो थे मनस आयो जी मन शरीर उतरे मैं तो निश्चित हुई अंतर हर खाओ जी मैं तो अपने संत अंतर चिंता दीन दयाल को मोह सदा आनंद बाय तो पहुंच गए घटो लगे तो माँ बाप नहीं मिल जाता कैसी पहुंच की बात कैसी आनंद की बात होगी वो तो मैं सत्संग में आ गया पता ला गई हूँ सत्संग में सदा ही हमारे हैं हम सदा हमारे हैं हमारा सदा भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के ये मत समझोगे हम योग्य नहीं है योग्यता से जो पदवता है वो योग्यता का पद होता है अपना नहीं होता हमारे पढ़े लिखे हैं यदि पढ़ाई के से ये पद मिलता है तो पढ़ाई का योग्यता संबंध है हमारा संबंध हमारा संबंध माँ बाप के साथ योग्यता का संबंध रहता है उसे तो हम रिटायर हो गए घर से ठिकान कहा जाओगे इंतजाम है अब भगवान का ही भजन करना है और कोई काम हमारे नहीं था संसार हमारा काम नहीं है इधर से भगवान के होता बाहर से भगवान के आश्रम हमने पुस्तक पढ़ा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवसायी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी ये व्यवहार के लिए है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसा है साहब ब्राह्मण होना क्षत्रिय होना वैश्य होना शूद्र होना ब्रह्मचारी हुए ना गृहस्थ हुए ना वानप्रस्थ होना संन्यासी होना तो मैं तो भगवान का हूँ भगवान वाले ये तो व्यवहार के लिए व्यवहार करना है दुकानदार में दुकान बैठे दुकानदारी काम करना है शाम को दुकान बंद कर दुकान सुनी हम तो अपने लोग भी कहते हैं तुम सत्संग ही होगा गड़बड़ी करते उदाहरण में सत्संग हो तुम ठीक है भाई अब काम भगवान की कृपा हो गई समी बहुवीर योजनाभ्य आप विचार करो तो पक्की बात है समी बहुवीर योजनाभ्य बहुतों को सुनने के लिए ही मिलती मिलती कि तुम भगवान के हो कृपा होती है न भगवान की विशेष कृपा तब ये बात समझ में आती है ये मामूली नहीं है ये भगवान की कृपा से मिलता है हमारे उद्योग से नहीं है हमारे परिश्रम से नहीं है हमारी ताकत से नहीं है भगवान की कृपा से अपना अपना विचार करो कहाँ जन्मे कहाँ रहे, क्या का काम किया, तो यहाँ ले आए। हम अपने अपने अपने सोचो, कोई कह जाए, कोई कह जाए, कोई हाले वाले, हे भगवान की कृपा है। कई कहा मैं दे ही देते इस बिन हेतु संदेह, बिना कारण कृपा करने वाले, कृपा करके मानव सिमन देते हैं। भगवान की कृपा से मिला है, याद रखो, भगवान की कृपा से मिला, कृपा से मिला, कृपा से। नारायण नारायण नारायण नारायण।